sizin ruhiye gelmedin vesniye. Azin git kalbimi gelmene rahmene. Azin git kalbimi gelmene rahmene rahmene rahmene. Ey ruhiye rahmene rahmene. Gelmedin ruhiye, ezin git kalbimi.